जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। यहाँ हमारी गाड़ी रुकी हुई है। हम अवतारवाद के ऊपर बात चर्चा कर रहे हैं। बहुत लंबी चर्चा हमारी हुई, करीब 4-5 सेशन हो गए। आज उसके संदर्भ में ही कुछ खास बातें करनी है, क्योंकि इसके अगला जो श्लोक है जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे वो बजाम भगवान जी कहते हैं कि जो मुझे जिस तरीके से मुझे बजता है उस तरीके से मैं उसके सामने पेश आता हूँ। तो उस श्लोक में प्रवेश करने से पहले भगवान की जो लीला सृष्टि है उसके बारे में हमें कुछ बात करनी है और कुछ मज़ेदार बातें करनी है आपसे। यहाँ जन्म कर्म च मे दिव्यम की बात भगवान ने करी, बराबर। और हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी कि भगवान का जैसे मनुष्य का जन्म होता है वैसे माँ की कोख से जन्म योनि से प्रकट नहीं होते हैं, हम परमात्मा का प्रागट्य होता है। हमारा शरीर है वैसे परमात्मा का पंचमहाभूत का बना हुआ शरीर नहीं है। ये सारी बातें अपने डिटेल में डिस्कस करें, आई विल नॉट गो गेट इट टू अगेन। क्या तो और तीसरे अध्याय में भगवान ने हमसे कहा था कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मुझे करने लायक कोई कर्तव्य नहीं है, जो भी मैं करता हूँ उत्स्फूर्तता से हो जाता है, इट जस्ट हैपन्स। यानी जो लीला की जो हम बात करने जा रहे हैं क्या, तो जन्म और कर्म का ज्ञान यदि हमें हो गया परमात्मा, तो परमात्मा का जो अवतारवाद है और परमात्मा की जो पूरी लीला सृष्टि है उसके बारे में हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी जो विडंबनाएं जो हमारे मन में है, जो लॉजिक है और इलॉजिक है, मिस लॉजिक है, उसका भी क्लेरिफिकेशन आज हमको करना है। ब्रह्म अपनी माया से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से जो भी कर्तव्य करना है वो करते हैं, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था आपको। हमारे शरीर में देर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बड़ा छोटे छोटे छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स हैं, और जैविक विज्ञान के अनुसार प्रत्येक सेल हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस। प्रत्येक सेल इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, बराबर। और ये सेल में कुछ ना कुछ छोटी मेमोरी भी है, सोचने का पावर भी छोटा मोटा है। मान लीजिए कि आप यहाँ भगवद गीता के प्रवचन में आए, ये भाई साहब फर्स्ट टाइम आए हैं, बराबर। अभी उनके शरीर का कोई एक सेल अंदर बैठ के ऐसा विचार करे कि वो इनको यहाँ क्यों आने की जरूरत पड़ी, उसकी कोई अहमियत है क्या? नहीं, बहन को आना था, आ गई, राइट। अभी नाउ दैट सेल इनसाइड योर बॉडी हैज नो रीजन, उसको कोई ये नहीं है कि उसको पूछे आपसे कि भाई वहां आप क्यों जा रहे हैं। अब क्या कहोगे, मेरी मर्जी, राइट। मुझे जहां जाना है मैं जाने के लिए स्वतंत्र हूं। तो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, उनके सामने वो सेल के जैसे ही है। तो भाई परमात्मा जो करते हैं उसके ऊपर सवाल उठाने वाले हम कौन, हमारी हैसियत क्या है? सबसे पहली बात तो हम ये समझिए, इज ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान है, 14 ब्रह्मांड के अधिपति है, कुछ भी करे वो, वट एवर इन वट। नृसिंह अवतार में ऐसा ही शेप क्यों लिया, वरा अवतार में अपने दंतों के ऊपर पृथ्वी को कैसे उठा लिया उसने, इट इज इम्पॉसिबल कि भाई एक वरा का जो है और अपने खाली एक दंतों के ऊपर पृथ्वी को पाताल में से लेकर आया और ऊपर उठा के रखे, इज इट पॉसिबल? अरे भाई यू आर थिंकिंग अबाउट द वरा दैट यू हैव सीन, बट परमात्मा इज ओमनीपोटेंट, वो तो खाली फलक झपकते कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने सोचा कि वरा उतार लेना मत्स्य अवतार लेना। तो जैसे हमारे शरीर का कोई एक सेल हमारी गतिविधियों के ऊपर कोई प्रश्नार्थ चिन्ह नहीं लगा सकते। वैसे हम भी उस सेल के जैसे छोटे हैं, परमात्मा की लीलाओं के ऊपर प्रश्न करने वाले हमारी हैसियत क्या है। इसलिए सो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, तर्क को बाजू में रखें और अपनी श्रद्धा को जागरूक करें, जिसकी बात कर रहे हैं 17वें अध्याय शुद्ध त्रिविध, श्रद्धा को जागरूक करें, श्रद्धा से उसको भैया परमात्मा है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीप्रेजेंट है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, जो भी करना है कर सकते। नाउ ये कर्मयोग और ये ज्ञान योग यदि अपने आत्मसात हो गया, परमात्मा की ये जो कर्म है, जो क्रियाएं कर्म तो करते नहीं, परमात्मा की क्रिया जिसको लीला कहते हैं, इस लीलाओं के बारे में यदि हमें ज्ञान हो गया तो हमारा जो मोक्ष की जो राह है वो आसान हो जाएगी। क्योंकि मोक्ष पाने के लिए हमें करना क्या है, हमारे अहंकार को जीरो करना है। और हमारा अहंकार क्या है, ये शरीर में है, यानी शरीर के साथ हमारे जो जुड़े हुए जो भी संबंध है वो संबंध जीरो हो गया। कर्म इज इक्वल टू क्रिया प्लस अहंकार, और ये अहंकार ये शरीर में हूँ ये अहंकार है। तो जिस दिन अहंकार जीरो हो गया, कर्म इज इक्वल टू क्रिया, फल कर्म का है, क्रिया का नहीं है, फल ही मिलना बंद हो जाएगा, फल मिलना बंद हो जाएगा, फिर पुनरभि जनन पुनरभि मरण सब बंद हो गया, सब नो रिबर्थ खत्म हो गया मोक्ष। तो ये मोक्ष की राह है। तो यहाँ जो मामेति शब्द का भगवान ने प्रयोग किया कि मुझे प्राप्त करते हैं, तो ये रास्ता है परमात्मा को प्राप्त करने का। अभी भगवान कृष्ण के जो लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं उन्होंने करी, उसमें से तीन मुख्य लीलाओं का जिक्र करते हैं। सबसे पहली है मक्खन चोरी लीला। कृष्ण गोपियों के घर में गोप बालों के साथ जाकर मक्खन चुरा कर खाते हैं, बराबर। अभी वैसे तो कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था नंदराय जी के घर में, तो यशोदा मैया नंदरानी के घर में क्या दूध दही मक्खन की क्या कमी थी क्या उनको बाहर जाकर चुराना पड़े। जी हमारे शास्त्रों के ऊपर कई लोग प्रश्नार्थ चले, तुम्हारे भगवान ऐसे कैसे चोरी करने जाते हैं, योर गॉड इज अ थीफ, what kind of god you have? Yes, ये सवाल पूछा गया है। जब मैं ह्यूस्टन में था तो वहाँ एक वहाँ के जो हमारे हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स इस तरीके से ऐसे सवाल पूछकर उनको चिढ़ाते हैं क्या, हे योर गॉड इज थीफ। तो इसका एक सेशन उनको करना पड़ा था बच्चों को समझाने के लिए, तो उनमें हमारे जो ये लीला है उसके प्रति जागृति लाने के लिए और उनको बताने के लिए भाई वो चोरी नहीं है। यानी सो लेट अस कम टू दैट। तो ईश्वर अवतार होने के बाद भी हम बोलते परमात्मा सर्वशक्तिमान है और गोपियों के पास एक उंजली छाछ के लिए नाच दिखा था, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था शे समय से गणेश दिनेश बराबर छछियावरी छाछ के लिए नाच दिखा था। ये परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए ऐसा नाटक सब क्यों करते भाई, भाई इज डूइंग ऑल दैट नॉनसेंस, उनको ये करने की जरूरत क्या है। हम बोलेंगे भैया तो बोलेगा कि मैं तुमको ये दूंगा, हमको तुम्हारे बटाटे बड़े नहीं चाहिए, हमको आने का तो आएगा, नहीं नहीं खाने का तो नहीं खाएंगे, वी डोंट नीड योर बटाटे, वो आर यू टू ऑफर मी बटाटे, मैं जाके खा ले सर, मेरे पास शक्ति है, परमात्मा के संबंध तो बहुत शक्ति है, तो तुम क्या बखत घर में बैठ के नहीं खा सकते, चोरी क्यों। चोरी पहले तो उसकी डेफिनेशन चोरी क्या है, दूसरे की वस्तु के ऊपर उसके कंसेंट के सिवा, उसकी मर्जी के सिवा अधिकार जमाना, बराबर उसकी इच्छा के विरुद्ध उस चीज को आप हड़प लेना, उसको चोरी कहा गया। मतलब आपने मुझे कोई आपकी जो चीज आपने मुझे दी अपनी इच्छा से तो चोरी नहीं है, बराबर। तो विथ दिस डेफिनेशन ऑफ चोरी इस बात को हमें समझनी है। यहां ये जो मक्खन चोरी लीला है उसमें ये चोरी का एलिमेंट नहीं है। क्यों? सबसे पहले तो परमात्मा है, वो त्रिलोक के नाथ है, इस पूरी त्रिलोकी में जो भी कुछ है वो उनका है। तो गोपी के घर में जो मक्खन है उसके ऊपर तो उनका पहले अधिकार है, गोपी का तो बाद में है। बराबर। तो कृष्ण जो जाते हैं तो अपना ही मक्खन लेने के लिए जाते हैं, गोपी का मक्खन चुराने नहीं जाते हैं। हाँ, चोरी का भाव लेकर लीला करते बात अलग है, लेकिन अधिकार पहले तो कृष्ण का दिया हुआ है, इसलिए वो गोपी का है। यदि कृष्ण नहीं देते तो गोपी के घर में मक्खन आता था कहां से? सो जैसे हमारे घर में मान लीजिए कि आप मिठाई लेकर लाकर आते, रसमलाई लाया और फ्रिज में रखी, बराबर। अभी आपके बच्चे को खाना है तो खा सकता है, अभी उसके बर्थडे के लिए ही लाए आप। मान लीजिए केक लाए आप, चलो ना, कल बेटे का बर्थडे है, केक लाए हैं घर पे, बराबर। केक ला के रखी है आपने, वो बेटे को ही काटना है, बेटे को ही खाना है, उसके बर्थडे के लिए लाए हैं। बट एज ए पेरेंट यू आर राइट ऑन दैट, आपको केक खाना है तो कौन मना कर सकता है? अब नहीं खाते हैं वो बच्चे के प्रति आपका जो भाव है, वो भाव की वजह से आप नहीं खाते हैं। बाकी आपको कौन रोक सकता है? चलो रात को 12 बजे उठ के आपकी इच्छा होगी, नहीं वो केक दूसरी कल ला के देंगे, भाई तुमसे खाना है, फ्रिज में से निकाल के खा लिया, कौन आपको रोकने वाला? इसी तरह गोपियों का यहाँ जो मक्खन रखा है वह परमात्मा का है, गोपी का तो बाद में है। तो वो परमात्मा जाके उसको आरोगे तो उसमें कौन सी चोरी होगी? मेरी चीजें मैं खा रहा हूँ, सबसे पहली बात है कि ओनरशिप, द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग ऑन दिस अर्थ इज दैट ऑफ ऑलमाइटी, सभी उनका है, पूरी सृष्टि उनकी है। तो परमात्मा इस सृष्टि की कोई भी वस्तु का उपभोग करे तो उसमें चोरी का भाव नहीं हो सकता। अच्छा, सेकंड, मैंने आपकी वस्तु आपकी मर्जी के विरुद्ध चुराई जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा तो चोरी है, बराबर। अभी यहां दूसरी दो बातें आती है कि क्या ये गोपियों की मर्जी के विरुद्ध चुराते हैं और क्या मक्खन चुराने से गोपियों को दुख होता है, ये दो बातों को हम समझे, ये दो फैक्टर को अभी हमें समझे। तो श्रीमद् भागवत का रेफरेंस आप देखे तो वहां बहुत डिटेल है, उसमें उस श्लोकों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन श्रीमद् भागवत में स्पेसिफिकली उसका उल्लेख है कि कान्हा यदि किसी गोपी के घर कई दिनों तक नहीं गया तो गोपी सोचते थे कि कान्हा मेरे घर क्यों नहीं आया, she was feeling left out, कि कान्हा दूसरे के घर जाता है, मेरे घर को कान्हा क्यों नहीं आते, मेरी क्यों गलती हो गई क्या? यानी कृष्ण गोपी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, कृष्ण गोपी के घर जाकर मक्खन खाकर उसको आनंद दे रहे हैं। चोरी कहां हुई? गोपियां उनको इनवाइट करती हैं, प्रेमवश होकर इंतजार करती हैं, पीछे छुप के देख के कान्हा आता है क्या, और फिर उसको पकड़ के जसोदा पर ले भी जाती है, और फिर कान्हा जसोदा के पास बैठा हुआ दिखता है। लीला का मजा देखिए आप, अवतारवाद के साथ पहले डॉट कनेक्ट कर लेते हैं कि परमात्मा अवतार लेते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, बराबर। विनाशाय च दुष्कृता मीन्स ए सेकेंडरी थिंग, इट इज नॉट प्राइमरी। परित्राणाय साधुना, साधु पुरुष को रक्षा के लिए, मात्र रक्षा नहीं है, साधु पुरुषों के आनंद के लिए। परमात्मा की उन लीलाओं के बारे में हम सोचकर, उसके बारे में बार बार उसका पठन करके हमें जो आनंद मिल रहा है, जी आज कृष्ण ने 5000 साल पहले लीला करी है, लेकिन आज भी हम उसके बारे में जो सोचते हुए रोंगटे खड़े हो गए, आनंद हमें आता है। वो आनंद देने के लिए परमात्मा प्रकट हुए हैं, परित्राणा है साधु नाम। कंस को मारना थी, तो सेकेंडरी थी, तो प्राइमरी थी। तो परमात्मा अवतारवाद का मेन रहस्य यह है कि परमात्मा अवतार इसलिए लेते हैं कि उनकी उन लीलाओं को याद करके सदियों तक उनके भक्त भक्ति में तन्मय होकर। आज आप देखिए कितने भी गान है लीला। शास्त्रीय संगीत में 90% ऑफ द रचनाएं जो है वो कान्हा की है, कान्हा की लीलाओं की है। बोलते कान्हा बिना गाना क्या, देयर इज नो म्यूजिक विदाउट कान्हा, जस्ट ट्राई टू इमेजिन। नैन सो नैन नाही नीलाओ, देखत सूरत आवत लाज मिया, प्यार से प्यार आके सजाओ मधुरानी। कितनी रचना, मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में, ये सब हमें आनंद क्यों देते हैं? कृष्ण की लीला है, अवतारवाद का ये रहस्य है कि भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि उनके भक्त उनकी लीलाओं को याद करके उनका गान कर सके, उनका आनंद प्राप्त कर सके। परित्राणा है साधुनम का ये अर्थ है, मुख्य अर्थ ये प्रख्या तो करते ही है। ओके, देख गोपियां आप कभी ऐसा सोचोगे मेरी तिजोरी में मैंने 2000 के बंडल रखे हुए हैं और कोई आके चुरा कर ले जाए, मिलू डिजायर नहीं, बराबर चाबी को भी लगा के उसके ऊपर दूसरी चाबी लगा के बंद करके चाबी को छुपा के रखते हैं। यहाँ तो गोपियाँ सीखे में बाट मक्खन टांग के रखती थी, दरवाजा खुला रहता था, देयर वाज एन ओपन इनविटेशन आओ। तो भगवान मक्खन चुरा कर जब भागते थे, जब पूरी मजे गोपियों को आनंद देने के लिए सारी लीला करी। ये गोपियां भी कौन थी हमें मालूम है, ऋषि मुनि है राम अवतार का, बराबर वेदों की रुचाएं हैं, साधारण स्त्रियां नहीं है। तो जब भी मक्खन चुरा के भागते थे तो गोपी उनके पीछे दौड़ते थे और क्या बोलते थे, नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमे ते न आता पता पित भूमो माधव माधव माधव। हे कृष्णा हे कान्हा, ताजा ताजा निकाला हुआ रखा हुआ माखन तुमने ले लिया तो ले लिया, नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज नहीं है, इसे क्या हुआ। लेकिन आतपा पित भूमो, दोपहर के सूर्य से तपती हुई इस भूमि के ऊपर माधव माधव माधव, हे माधव दौड़ो मत, मुझे उससे परेशानी होती है, तुम्हारे पैर में एक गरम गरम सतह के ऊपर तुम्हारे कोमल पैर पड़ते हैं ना, इससे मुझे तकलीफ होती है, मक्खन चुरा के गए तो गए कोई बात नहीं। ये गोपियों का भाव, गोपियां कहते हैं कृष्ण दौड़ो मत, क्षीर सागम क्षीरसारम पहृत्य लीलया स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया मानसे मम नितांत तामसे नंद नंदन कुतो न लीयसे। कहते हैं कि दूध का सार मक्खन लेकर तुम भाग रहे हो और दौड़ के यदि तुम्हें कहीं छुपना है तो तमोगुण से कारण वो अज्ञान के अंधेरे से भरे हुए मेरे मन में आकर क्यों नहीं छुपते, ताकि वहां उजाला हो जाए। Why are you? If you want to hide, यदि आपको छुपना है तो मेरे मन में आकर छुप जाओ ना, यहां आपको कोई नहीं देख सकेगा, सेफ प्लेस है। अभी कोई भी चोर के ऊपर आप दया करके ऐसा छुपने का स्थान बताओगे, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? लेकिन गोपियां ये कह रहे हैं इसमें चोरी कहां हुई, कौन कहते हैं कृष्ण ने मक्खन की चोरी करी, इसको कहते हैं लीला। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए जो कार्य हो रहा है वो लीला है। तो ये जो चोरियां हैं वो हमारी सांसारिक डेफिनेशन से जो प्राकृतिक जो डेफिनेशन है हमारे चोरी की, वो चोरी नहीं है। आनंद रूप आनंद घन परमात्मा कृष्ण उन गोपियों को अपना आनंद बांट करने के लिए, आनंद प्राप्त कराने के लिए लीला करते हैं, जिससे गोपियां भी स्वयं आनंद विभोर होती थी। अरे काज खाना मेरे घर आकर मां कर खा के गया गोपी, आनंद है उसमें। इन मधुर लीलाओं को भगवान ने कहा है जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरे कर्म ये दिव्य कर्म भविष्य। यो व्यक्ति तत्वतः, इसका जो तात्विक अर्थ जान व्यक्ति यानी जानता है माम इति, वो मुझे प्राप्त। दूसरी लीला चिरहरण, गोपिया दूसरा ये कहते हैं तुम्हारे भगवान कैसे नदी में स्नान करती हुई निर्वस्त्र स्त्रियों के वस्त्र ले जाते हैं और फिर उनको बोलते कि निर्वस्त्र मेरे सामने आ जाओ और मैं चिरहरण लीला आपको बता दूं। ये सारी गोपियां कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का व्रत करती, कात्यायनी माँ पार्वती कात्यायनी के व्रत करती थी। और वो व्रत करने के पीछे उनका मकसद ये था कि हमें कृष्ण पति के रूप में मिले, और सभी गोपियों का यह मनोभाव था, सबको कृष्ण चाहिए और सभी कात्यायनी का व्रत करते। और इस कात्यायनी का व्रत करते हुए उन्होंने सरोवर में स्नान करने, यमुना में स्नान करने सोचा और निर्वस्त्र होकर अपने जो भी सारे वस्त्र है सारे वृक्ष के ऊपर टांग कर पूरी निर्वस्त्र होकर नदी में नहाने गई। गोवर्धन लीला जब कृष्ण ने करी थी तभी उनकी आयु थी 7 वर्ष और चिरहरण लीला उसके पहले हुई है गोवर्धन। तो जो हमारे शास्त्रकार हैं उनका कहना है कि चिरहरण लीला जब हुई थी तभी कृष्ण की आयु 6 साल की थी, लैड ऑफ 6 ईयर्स ओल्ड। अभी 6 साल का बच्चा, अभी उसमें कौन सा विकार होगा? निर्वस्त्र गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए तुम्हारे भगवान ने, कैसे भगवान ने 6 साल के थे। बोले कि 6 साल का बच्चा ऐसे क्यों करता है, मेरी मर्जी लीला करता हूँ, वो आस्क इज ओमनी प्रेजेंट बराबर। अभी तो गोपियों के मन में ये भाव था कि कृष्ण के साथ हम खेलें, कृष्ण के साथ हम क्रीड़ा करें, और उस भाव से वो कात्यायनी का व्रत कर रही थी। लेकिन इन गोपियों को शिक्षा यानी पनिशमेंट नहीं, शिक्षण देने के लिए, ज्ञान देने के लिए कृष्ण ने लीला करी। कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुम किसी मनुष्य के सामने इस तरीके से निर्वस्त्र होकर नहीं जाओगे, बराबर इम्पॉसिबल, यू विल नेवर डू इट। तो जिस जल में आप स्नान कर रहे हो जल में जल देवता है, तो उस देवता का आप अपमान कर रहे हो, जल देवता का। अच्छा इसके अलावा कृष्ण की दृष्टि में तो जितने भी जीव हैं बराबर उसमें भी मत्स्य वगैरह जीव तो है ना, तो मनुष्य नाम के जीव के सामने आप निर्वस्त्र नहीं जा सकते, तो बाकी के भी जीव है ना, जैसे मनुष्य में मेरा अंश है वैसे इनमें भी मेरा अंश है। मुझे प्राप्त करने के लिए जो व्रत तुम कर रही हो वो व्रत करते करते इन देवताओं के सामने तुम निर्वस्त्र जा रही हो, तो ये तो गुनाह किया तुमने। तो कृष्ण बोले कि उसकी सजा मिलनी चाहिए, कृष्ण ने वस्त्र ले लिए, कदम की डाल पर कृष्ण चढ़े और सब वस्त्र अपने पास ले लिए और गोपियां अपने वस्त्र मांगते हुए। हमारे संत लोग क्या क्या इंटरप्रिटेशन, वस्त्र मांगते हुए गोपियां ये श्लोक बोलती हैं, श्याम सुंदर ते दास्यह करवामा तवोदितम देहि वासांसि धर्मग्न नोचेत राग्ने ब्रुवामहे। कहते हैं कि कृष्ण के साथ लीला करने के लिए उत्सुक ये जो गोपियां थी, वो गोपियां चारों वर्णों की थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसका प्रमाण देते इस श्लोक का उद्धृत करते। पहला उन्होंने क्या कहा, श्याम सुंदर ते दास्य, ते यानी तुम्हारी, दास्य प्लुरल, दासी का नदी नदियों नदी है, तो हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं। और ये दासी भाव कौन से वर्ण का है, शूद्र वर्ण, तो शूद्र वर्ण की स्त्रियां भी थी दासी। करवाम तवोदितम, तव उदितम, तुमने जैसे कहा वैसा हम करेंगे, ये वैश्य है, वैश्य यानी बनिया, वाणिया मूछ नहीं थी तो 7.5 वर्ण की, तू कई सब करीस बराबर, करवा मत तवोदितम, तुमने जैसे कहा कृष्ण वैसा हम करेंगे, ये बनियागिरी हो गई, यानी वैश्य करनी आई थी। फिर कहते हैं देही वासांसी धर्मग्न, हे धर्म के जाननार कृष्ण देही वासांसी वस्त्र दे दो। अब ये धर्म की बात कौन करेगा, ब्राह्मण करेगा, तो ब्राह्मण करनी आई थी। और फिर चौथा चरण क्या है, नोचेत राग्ने ब्रुवामहे, नहीं दोगे तो हम राजा के पास फरियाद करेंगे, क्षत्रिय भाव, चारों वर्णों की कन्या कृष्ण से अपने वस्त्र, इसके डेफ में आप जो पागल हो जाओगे, मैं तो आई रियली गो मैड बने। दोपहर को जब मैं ये तैयारी कर रहा था आई रोंगटे खड़े हो गए, ये लीलाओं का जब भी हम अध्ययन करते हैं। और भगवान क्या उत्तर देते हैं, यूयम विवस्त्रा यदपो धृतवता व्यहगाह तैतत्तदु देव हेलनम, यूयम विवस्त्रा यदपो धृतवता व्यगाह तैतत्तदु देव हेलनम, बद्धांजलि मूर्ध्यपनुत्तये हंस कृत्वा नमोदो वसनं प्रगृह्यतां। कि तुम लोगों ने व्रत धारण करके निर्वस्त्र नग्न जल में प्रवेश करने से देवों की अवज्ञा करी है, अपराध किया है, मनुष्य के सामने तुम जाती इस तरीके से तो लज्जित हो जाती, देवता के सामने तुमने नहीं परवाह नहीं किया है, उनकी अवज्ञा की है, इसलिए इस पाप की निवृत्ति के लिए हाथ जोड़कर मस्तक पर लगाकर मेरे सामने आके वस्त्र ले जाओ। निर्वस्त्र गोपियां, स्त्रियों का महिलाओं का बेसिक क्या हो, ऐसी स्थिति में कुछ हो जाए पहले हाथ उनका कहाँ जाता है, योनि के ऊपर जाता है, वो वक्त वो डांग में, तो कृष्ण कंडीशन रखते हैं हाथ जोड़कर मस्तक पर रखे इस तरीके से आओ तो, what kind of a god you have, does he have any shame or not, he is asking nude women to come in front of him without any covers and he is taking away his clothes, नहीं, एक तो कृष्ण की आयु 6 साल की है, उसको भी डिस्काउंट दे, चलो फिर भी उसमें विकार है ऐसा समझ के चलो, और परमात्मा के सामने यदि आपको जाना है तो देह भाव छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक देह भाव है तब तक अहंकार है, और जब तक मैं देह हूं मैं शरीर हूं ये भाव रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो परमात्मा के सामने जाना है तो देह भाव छोड़ना है, तो फिर ऐसा हाथ रखो ऐसा हाथ रखो ऐसा रखो क्या फर्क पड़ता है, देह ही नहीं है। याद करिए सुखदेव जी को, सुखदेव जी 12 साल अपनी माता के गर्भ में रहे, बाहर आने कोई तैयार नहीं थे। व्यास मुनि ने कहा कि बेटा अभी प्रकट हो जाओ, बोला नहीं, क्योंकि ये सारी जो दुनिया का आपने जो डिस्क्रिप्शन, व्यास जी ने उनको सभी शास्त्र वगैरह सुनाए, तो बोला आपने जिस तरीके से ये मायामय सृष्टि का जो विवरण किया है मुझे उसमें आने की कोई इच्छा नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, भैया पढ़ाओ। बहुत विनम्री करने के बाद 12 साल के बाद 12 ईयर्स फुल्ली ग्रोन अप सुखदेव जी माता के उधर से प्रकट हुए, और प्रकट होते ही दौड़े वन की ओर। अभी ताजा जन्मा हुआ जो बच्चा है प्रकट हुए माता के उधर से, हो तो निर्वस्त्र ही होगा। तो सुखदेव जी निर्वस्त्र दौड़े, रास्ते में सरोवर में महिलाएं स्नान कर रही थी, सुखदेव जी वो अपना स्नान वगैरह कर रहे थे, उसके पीछे पीछे व्यास मुनि दौड़ रहे हैं, उसको पुकारते पुकारते हे शुक्र रुक जाओ हे शुक्र रुक जाओ। जब भी व्यास जी वहां से गुजरे तो उन महिलाओं ने फटाफट अपने वस्त्र ओढ़ लिए। तो व्यास ने उनसे पूछा कि मेरा बेटा भी यहां से दौड़ के गया तो भी आपने कुछ नहीं किया, और मैं यहां से गुजरा, मैं तो बूढ़ा हूं, मतलब वो तो बच्चा है 12 साल का, मैं तो बूढ़ा हूं, तो उसके सामने आपने वस्त्र धारण नहीं किया, आप नग्न रही, और मैं यहां से गुजरा तो आप लोगों ने वस्त्र क्यों? बोले तुम्हारे में देव भाव है उसमें नहीं है, उसको स्त्री और पुरुष क्या है वो मालूम नहीं है, तो हमारे लिए वो पुरुष नहीं वो आत्मा है, लेकिन आप में नारी और नर के बीच में भेदभाव है आपके दिमाग में, इसलिए हमें अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। तो यहां कृष्णा गोपियों से कहते हैं देव भाव छोड़कर मेरे सामने आओ, और फिर अभी सुन, लुक एट द क्रोनोलॉजी, कृष्णा इन जीवात्माओं को सीख देना चाहते हैं क्या, देवभाव को छोड़ो, देवभाव को छोड़ो, फिर बाद में वस्त्र धारण करो, कैसे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमामि गृह्णात, ऑटोमेटिक आ गया ना, यानी अभी तुम वस्त्र धारण करोगे तो इस भाव से करोगे कि ये आत्मा, मैं आत्मा स्वरूप हूं, इसके ऊपर जैसे मैं ये वस्त्र पहन रहे हैं उसी तरीके से ये देह है मेरा। कितनी बड़ी सीख परमात्मा ने 6 साल की आयु में इन गोपियों को दी। ये है वस्त्रहरण लीला के पीछे का तात्विक अर्थ। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तीसरी रासलीला, वहां तो कमाल ही कर दिया उन्होंने, श्रीमद् भागवत के जो बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, यानी कमेंट्रीज लिखी गई है, उनमें श्रीधर स्वामी की जो टीका है वो बहुत प्रसिद्ध है, और श्रीधर स्वामी ने इस रासलीला के बारे में अपना मंतव्य बताते हुए कहा है कि काम विजय ख्यापनर्थे वेयम लीला, कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए करी गई लीला है। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्पकंदर्प जयति श्रीपति गोपी रासमंडल मंडन, यानी कामदेव में एक प्रकार का अहंकार आ गया था, मैंने ब्रह्मा को भी परस के, ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे दौड़े थे ना बेटी के पीछे, शिव जी को भी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में शिव जी भी लपेट गए थे, तो यानी कामदेव बोलते हैं कि मेरे सामने किसी का कुछ चलता नहीं है, वो कृष्ण को भी चुनौती दे रहे हैं। तो जब भी कृष्ण ने इन सारी लीलाओं करी, शकट लीला करी, गोवर्धन पर्वत उठाया, एक किया वो किया, तो कृष्ण की जो शक्ति की जो काली दमन किया, तो कृष्ण की जो शक्ति की महिमा बढ़ती हुई, कामदेव को ऐसा लगा कि मुझे कृष्ण को चुनौती देनी चाहिए, मैं तो ज़्यादा बलशाली, मेरे सामने कोई टिक नहीं सका, कोई भी देवता मेरे सामने नहीं टिक सका है। मैंने ब्रह्मा का भी किया है, शिव जी को भी एक किया है, फला इंद्र को भी एक किया, बोला कृष्ण को भी मैं दिखा देता। तो कामदेव ने कहा कि शिव जी मेरे साथ लड़े, लेकिन अल्टीमेटली वो समाधिस्थ दशा में थे, वो अपना जो निराकार स्वरूप था वो कवच धारण करके उन्होंने मेरे साथ लड़े कि गुरु कामदेव को शिव जी ने भस्म भी किया था क्या, तो अपनी समाधि के प्रभाव से उन्होंने मुझे भस्म किया वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। बट कृष्ण यदि तुम्हारे में ताकत है तो खुले मैदान में आओ, दो दो हाथ हो जाओ, लेट अस फाइट इन ओपन। और कृष्ण इस चुनौती का स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण ने कामदेव से कहा, यू सिलेक्ट योर टाइम, चलो कब करना है युद्ध। तो कामदेव ने कहा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा जो होगी, शरद पूर्णिमा, वो समय कुछ ऐसा है, कामदेव बोलते हैं कि उसमें मेरा प्रभाव कुछ ज्यादा चलेगा, तो ही सिलेक्टेड दैट टाइम, तो शरद पूर्णिमा के दिन हम दो बात कर लेंगे। क्योंकि व्रज भूमि का एक एक कण जो है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को चमकता है और सौंदर्य की पराकाष्ठा होती है तभी, क्योंकि वर्षा ऋतु खत्म हो गई है और सभी जगह पर सभी पेड़ पौधे एकदम फुल लश ग्रीन होता है सब, और एनवायरमेंट इज सो प्लेजेंट। और नवरात्रि के बाद शरद पूर्णिमा आती है, हमको पता है कैसा कितना आह्लादक वातावरण, पूर्ण खिला हुआ चंद्रमा, निष्कलंक चंद्र, क्योंकि बादल नहीं होते, तभी वर्षा खत्म हो गई, बादल नहीं, चंद्र की चांदनी है, मधुर चांदनी है, और मजा आता है। तो कामदेव कहते हैं कि ये एनवायरमेंट सही है क्या। तो कृष्ण ने उस समय युद्ध के लिए मान लिया। और भगवान अपि तारात्रि ही, रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक है, पूरे राजपंचाध्याय करने वाला नहीं हूं, राजपंचाध्याय श्रीमद् भागवत में दसम स्कंध 29 स्थित 33वां अध्याय, 5 अध्याय राजपंचाध्याय, बहुत अनूठा है, श्रृंगार से भरपूर है, लेकिन उसको यदि आप तत्वज्ञान के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, बाकी यदि इसको आप पढ़ने बैठोगे तो लगेगा ये कृष्ण ने ऐसा सब नाटक किया। भूपेंद्र भाई पंड्या ने एक बार ये दुस्साहस किया था, उनकी एक कथा में उन्होंने सोचा कि इस समय हम रास पंचाध्याय के ऊपर अध्ययन करेंगे, और उन्होंने जैसे शुरू किया, 4-5 श्लोक उन्होंने अभी तो किए, पीछे से डिमांड आने लगी, बंद करो, ये क्या लगा के रखा है, बंद करना पड़ा। तो उसका पहला श्लोक है, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाशिता। परमात्मा ने शरद ऋतु में पूरे खिले हुए मल्लिका के पुष्पों वाले उस उन रात्रियों को देखकर भगवान ने योग माया का आह्वान करके लीला करने के लिए इच्छा व्यक्त करी। क्या रंतुम मनश्चक्र थे, मनश्चक्र, और भगवान अभी तारात्रि ही प्लूरल है, सात्यता रात्रि ही, बराबर। तो जब भी भगवान ने उस रात्रियों को देखा, कामदेव को वचन दिया और कामदेव से कहा कि तुम तुम्हारी सेना को लेकर आओ, मैं अकेला हूं, यू ब्रिंग योर, तुम तुम्हारे योद्धा कर लेकर आओ। कामदेव के तो योद्धा कौन थे? गोपिका ही। तो श्री कृष्ण ने कामदेव की उस सेना को चुनौती देते हुए अपना वेणुनाद रूपी बुगल बजाया। भगवद गीता का पहला अध्याय बराबर, शंख प्रगोप बराबर, शंख ध्वनि हुआ था, शंखनाद हुआ था। वैसे कृष्ण ने, कोई भी युद्ध की शुरुआत होती है चुनौती देने के लिए आप शंखनाद करते हैं, पर भगवान कृष्ण ने शंखनाद के रूप में वेणुनाद किया और युद्ध का जब ये बिगुल बजता है तो जो योद्धा होते हैं उनके पैर में तो हलचल मचने लगती है ना। तो ये सारे कामदेव के जो सैनिक थे, ये जो गोपियाँ थीं, उन्होंने जब ये बिगुल सुना, युद्ध का वेणुनाद सुना, तो उनमें भी ये आ गया। और क्या क्या हुआ शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। काम को बढ़ाने वाले उस वेणुनाद का श्रवण करते हुए कृष्ण में जिनका मन परव्या हुआ है, ऐसी गोपियाँ, क्योंकि उनको तो गोविंद दामोदर माधवी थी बराबर, कृष्ण में ही जिनका मन है, उनको जो कुछ दूसरा कुछ मालूम ही नहीं है, वो व्रज की स्त्रियां जहां भगवान थे वहां दौड़ी आई। कैसे दौड़ी आई? तो कोई गोपियां गाय को धो रही थी, उन्होंने गाय को धोने का काम छोड़ दिया। किसी ने चूल्हे पर दूध रखा था, चूल्हे के ऊपर दूध उबलता है उसको छोड़ के दौड़ी। किसने घर में चूल्हे के ऊपर कुछ भोजन सब्जी वगैरह कुछ रखी थी वो छोड़ के निकली। कोई गोपीजन अपने घर में अपने घर वालों को परोस रही थी, खाना परोस रही थी, वैसे ही छोड़ के भागी जैसे वेणुनाद सुना। किसी गोपियां अपने बच्चों का स्तनपान करा रही थी, बच्चों को नीचे रख के भागी, ऐसे ही भागी। कोई गोपियां पति की सेवा कर रही थी, चरण सेवा कर रही थी, सब जगह क्या हो रहा है? तो कोई गोपी भोजन कर रही थी, झूठे हाथ से ऐसे ही भागी, दिवाला यहां तक आया छोड़ दिया भागी, भोजन को त्याग करके चली। कोई गोपी शरीर के ऊपर श्रृंगार कर रही थी भागी, एक कुंडल पहना था दूसरा कुंडल पहनना बाकी है। यू कैन इमेजिन, महिलाओं की आप मनस्वस्थित समझ सकते हो आप, कि कान में एक पहना है दूसरा नहीं पहना है तो महिला बाहर जाने को सोचेगी नहीं, अरे क्यों अड़ू लगे बराबर। एक कुंडल पहना था दूसरा पहन रही थी छोड़ के भागी। कोई लिंपन कर रही थी, आंख में अंजन करी थी, एक आंख में आधा अंजन किया दूसरा बाकी है निकली। जैसे भी वस्त्र है, जैसे भी आवरण है, जिस स्थिति में थी उस स्थिति में दौड़ी। इन सभी गोपियों को उनके घर वालों ने रोकने की कोशिश करी, पति ने, सास ससुर ने, बच्चों ने, किसी की भी सुनी नहीं और दौड़ी, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त श्री कृष्ण को समर्पित किया, चित्त वृत्ति ही बराबर। और कुछ गोपियां जो जा नहीं सकी घर में थी, तो उन्होंने कृष्ण का स्मरण करके सांबान बोल ली, बेहोश हो गई। और इन सभी गोपियों ने कृष्ण को इतनी उत्कंठता से, इतनी एकाग्रता से कृष्ण का ध्यान किया, मात्र परमात्मा का, तो उनके जितने भी संचित कर्म थे सब जल गए, शुद्ध हो गए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक नंदन बहुशाखा बुद्धि नो व्यवसाय। वन पॉइंटेड सिंगल पॉइंटेड अटेंशन मात्र कृष्ण का ध्यान, गोविंद दामोदर माधवी, सारे पाप सारे संचित कर्म जल के काम। पॉइंट फॉर अस, अगला जन्म नहीं लेना है, ये करो। सारे संचित कर्म जल के खाक हो जाएंगे, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, गारंटी। रास पंचायती इन गोपियों को अपने पास आई हुई देखकर ये राजपंचादे का बहुत अनूठा श्लोक है जो मुझे बहुत प्रिय है। श्री भगवान वाच स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकर वाणी वह रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम। भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि हे महाभागा, हे माँ पुण्यशाली गोपिया, आपका स्वागत है। जीवन की ऐसी एक पल का थोड़ा एहसास तो करके देखो कि जब भी परमात्मा हमसे कहे कि तुम्हारा स्वागत है, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको जीवन में? त्रिलोक को नाक उठने के तुम्हारो स्वागत छे, बस खत्म, धन्य हो गए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी, आपको क्या पसंद है जो मैं करूं? चरम सीमा। परमात्मा उठकर हमसे कहे कि तुम्हारा स्वागत है और तुम्हें क्या पसंद है, यू टेल मी, आई विल डू दैट। और फिर कहते हैं ब्रज में सब कुशल तो है ना, अभी देखो कितना हरामी है, देखो ब्रज में सब कुशल तो है, बोलो क्यों आई यहां? अरे डफोड़ते बोला भी इतना अभी पछ ऊपर से पूछे कि क्यों आई। हे गोपिया, रात्रि है, भयानक है, यहाँ हिंसक पशु हैं, वन के पशु हैं, इनका आपको डर नहीं लगता? तुम्हारे सगे संबंधी सब तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम्हारी शोध करेंगे, तुम्हारे लिए चिंतित रहेंगे घर में सब, उनको क्यों त्रास दे रही हो, उनको क्यों तुम तकलीफ दे रही हैं? इसलिए हे गोपिया, तुम ब्रज में वापस चले जाओ, अपने घर को वापस चले जाओ। जिन जिनको तुम छोड़कर आई हो, गो इन, पे अटेंशन टू देम। और तुम्हारे संबंधियों की घर में जो भी तुम सेवा शुश्रूषाएं कर रही थी, वो तुम्हारा ग्रस्त धर्म है, तुम छोड़ के नहीं आ सकती इस तरीके से, गो बैक। मैं एक 10 मिनट ज्यादा रुक चले जाऊं, उसको पूरा करना है, आई डोंट नो, लिव इट आफ्टर। फिर बहुत सारी लॉजिक भगवान ने दी कि पति ऐसा होगा, दुष्ट होगा, पातकी होगा, ये होगा, तो भी उसकी सेवा करना पति का धर्म है, वगैरह वगैरह। क्या और ये बात गोपियों ने जब सुनी तो गोपियां दुखी हो गई, एक तो बंसीनाथ करके वेणुनाथ करके हमको बुलाया, यही हैं, और अभी बोलते वापस चले जाओ। और इन गोपियों ने उनको आंसू आए, रुदन किया, रोई, फिर आंसू पोंछ कर मानुनी भाव, स्त्री सहज भाव, क्रोध आया, क्रोधित होकर कृष्ण से गोपी ऊंची गोपी बोलती हैं, ये प्रभु ऐसे क्रूर वचन आप कहते हैं, आपको शोभा नहीं देता। हम सब कुछ त्याग करके आपके चरण कमल की दर्शन करने के लिए हम आई हैं और आप हमारा ऐसे त्याग नहीं कर सकते। और तभी जब कृष्ण गोपियों से कह रहे थे कि हे कृष्णा, अरे कृष्ण जब गोपियों से कह रहे थे कि गोपियां तुम वापस चले जाओ, तभी कामदेव जो कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आए थे और ये गोपियां सब उनकी योद्धा है ना, उनके द्वारा कृष्ण के ऊपर कामदेव को विजय प्राप्त करना था ना, तो कामदेव ने अदृश्य, वो तो दिख नहीं रहे थे, उनके अदृश्य भेष में कृष्ण से जाकर बोला कि इस प्रकार का उपदेश देकर तुम मेरे जो सैनिक है उनका भतोत्साह मत करो, डोंट डिसवेड देम, डोंट डिस्करेज देम, दे कम टू फाइट, और तुम इसके ऊपर पानी डाल रहे हो। कृष्ण ऐसा मत करो, हमें लड़ना है, आ जाओ दो दाल कर लेते हैं, मेरे योद्धा को इस तरीके से हतोत्साह मत करो। और ये तो युद्ध की मर्यादा की बाहर है, यू कैन नॉट डू लाइक दिस, यू कम हियर टू फाइट विद मी, तो फाइट लड़ो। कृष्ण को कामदेव चुनौती दे रहा है, देवा देवा मेरी इच्छा ये है कि इन सबके बीच में रहकर मेरे बाणों का, अस्त्रों का प्रहार आप सहन करो और फिर मेरे ऊपर विजय प्राप्त करो, चुनौती है तुमको कृष्णा, करके दिखा। और तब यदि आप मुझे पराजित करोगे तो मैं समझूंगा कि मैं पराजित हुआ। फिर गोपियों ने बहुत बड़ा लज्जित किया कि जिसने कृष्ण को भी चित्त कर दिया। गोपियों ने बहुत अच्छा लॉजिक दिया कि कृष्ण एक शहर में एक बड़े बहुत धनी शेठ हैं और उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता पत्नी है और वह उस शेठ की हमेशा पूजा करती है और उनका चरण प्रक्षालन करके चरणामृत का आचमन करने के बाद भोजन करती है। अभी ये शेठ कामकाज की वजह से कहीं एक दो दिन इधर उधर जाते हैं तो ठीक है, जल इकट्ठा किया होता है तो कल का परसों का चलता है, लेकिन एक बार ऐसी नौबत आ गई कि कुछ व्यापार की वजह से उनको कुछ 6-12 महीना कहीं लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और ये शेठानी की ये जो पतिव्रता धर्म था उनके चरण प्रक्षालन का, चरणामृत लेने के लेकर भोजन करने का, उसमें बाधा आई। तो फिर उसका तोड़ क्या किया उन्होंने, शेठानी बड़ी विद्वान थी तो उन्होंने क्या किया कि शेठ की बराबर हूबहू प्रतिमा बनाई और रोज अपने समय पर वो प्रतिमा का पूजन करती थी और उसका चरण प्रक्षालन करके चरणामृत लेके पूजन करती और शेठ अपनी यात्रा पर गए। समय अवधि पूरी हो गई, शेठ वापस आए, बराबर। अब शेठानी क्या करेगी, चरण प्रक्षालन प्रतिमा क्या करेगी या चरण प्रक्षालन शेठ क्या करेगी, कृष्ण जवाब दो। ये गोपियों ने पहले ही कृष्ण के सामने रखी और जो जवाब आप दे रहे हो वही जवाब कृष्ण ने दिया। नेचुरली शेठ सामने आए हैं तो उनका ही चरण प्रक्षालन करेगी, अभी तक तो प्रतिमा थी। गोपियां बोला वही बात है कि गोपियां भी ज्ञानी थी, ऋषि मुनि है ना पूर्व जन्म के। गोपियों ने कहा भगवान हम भी हमारे जो भी सगे संबंधियों की सेवा करते थे उसमें आपके अंश को देख के उसको आपकी प्रतिमा मानकर उसकी सेवा कर रहे थे। भगवद्गीता में आपने ही कहा है 15वें अध्याय में, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो आपका जो अंश है वो अंश को देखकर हम उनकी सेवा कर रही, चरणामृत दे रही थी, उनकी सेवा कर रही, उनको आप ही है वैसे मान के, ये मेरा पति आपकी प्रतिमा है, मेरी सास आपकी प्रतिमा है, मेरे बच्चे आपकी प्रतिमा है, उन सब में आपको देखकर हम सेवा करें। अभी आप सामने साक्षात खड़े हो तो उनका चरणामृत में क्यों लो, आपका ही ना लो, आपकी सेवा ना करूं। इसलिए हम वापस नहीं जाएंगे। पति पुत्र संबंधियों की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है, लेकिन हम सब आपकी उपासना कर रही हैं, क्योंकि हमने तो कात्यायनी व्रत करते समय आपको मांगा है पति के रूप में, वो मिला होता आपकी प्रतिभा मिली थी, मिल गए हो। यानी यहां हमें क्या सीख लेनी है कि परमात्मा से जब ये साक्षात्कार होता है तभी ये दुनिया संसार छूट जाता है, फिर ये संसार की कोई अहमियत नहीं है, फिर सारे रिश्ते मिट जाते हैं, फिर कौन पति और कौन पत्नी और कौन सास और कौन बहू और कौन बेटा और कौन बेटी। यदि परमात्मा के साक्षात्कार की ओर हम ध्यान रखें, यदि हमारा वन पॉइंटेड अटेंशन व्यवसायत्मिक का बुद्धि वही है, संसार अपने आप छूट जाएगा। छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आज ये छोड़ा कल वो छोड़ा, ये त्याग करो, त्याग करने की कोशिश ही मत करो, परमात्मा में मन पिरो, बाकी सभी चीजें अपने आप छूटती जाएंगी। क्योंकि त्याग करने जाओगे तो संसार में लाख चीज है, कितना त्याग करोगे, भिंडी की सब्जी त्याग करोगे, बैगन का भरता त्याग करोगे, बटाटा वड़ा त्याग करोगे, रसमलाई त्याग करो, क्या क्या त्याग करोगे। मेरा ये फास्ट फ्रेंड है, मेरे वो सहेली है, इनके साथ में किटी पार्टी, मेरी 10 सहेली है, मैं किनका किनका त्याग करते बैठू, नहीं करना है। परमात्मा में ध्यान करो, सब अपने आप छूट जाएगा, जैसे गोपियों के केस में हुआ। तो और यहां संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम, गोपियां भी किस तरीके से आई है, संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम, आपके चरण कमल का ध्यान करती हुई सभी विषयों का त्याग करके आई है, यानी कि निर्विषय होकर आई है, कोई विषय बचा ही नहीं, कोई डिजायर बची नहीं, कोई इच्छा बची नहीं, मात्र कृष्ण चरण की प्राप्ति की इच्छा है। ये भाव जब भी आएगा तभी कृष्ण हमारे साथ रास खेलेंगे, गारंटी। रास लीला ऐसे नहीं, सभी विषयों का त्याग करके परमात्मा के चरणामृत में यदि हम आए और फिर कामदेव की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने रास की शुरुआत की। कामदेव को बोला अभी आ जाते, तो उनके सारे सैनिकों के साथ कृष्ण ने लीला आरंभ करी और इसको रास कहते हैं। और कामदेव वहां भी कृष्ण जन्म हो रहा है, नंद गेरा नंद वयो जय करने वाला। कामदेव ने सोचा कि अभी मेरी विजय हो रही है, कृष्ण ने रासलीला शुरू किया, देखो गोपियों के साथ, और गोपियों के मन में इच्छा थी कि कृष्ण मेरे साथ ही रास खेले, तो जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप कृष्ण ने धारण किए। कामदेव बोला अभी तो अपनी विजय निश्चित है, क्योंकि जितनी गोपी उतने स्वरूप कृष्ण ने धारण कर लिए, तभी तो आ गए बच्चों मैदान में, लपेट में आ गए। कृष्ण ने सोचा कि गोपियों के मन में भी अहंकार आया है एक्सक्लूसिविटी का, सब गोपी को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मेरे ही साथ रास खेले, उनको गोपियों को दिख नहीं रहा था कृष्ण सबके साथ है, सभी गोपियों को अपने साथ जो कृष्ण का स्वरूप था वही दिख रहा था। तो गोपी ने सोचा कि कृष्ण मेरे साथ ही रास खेल रहे हैं, तो एक्सक्लूसिविटी का अहंकार आया, कामदेव में भी अहंकार आया, कृष्ण हो गया अंत में खट्टा। और आगे की रस पंचाध्याय जो गोपी गीत वगैरह जो हमने लास्ट टाइम हमने किया था, तो आगे का वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ। अंतर्ध्यान हो गए, एक गोपी को लेकर चले, बराबर। भागवत में कहीं राधा का नाम नहीं है, किसी एक गोपी को उठाकर चले गए। इस गोपी को भी अहंकार आया, तो कृष्ण ने बोला कि गोपी जरा मेरा वस्त्र है थोड़ा ढीला हो गया, मैं उसको ठीक कर लूँ, तो तू जरा झाड़ पे लटक जा। तो गोपी वहाँ लटकी, कृष्ण निकल गए, गोपी वहाँ लटक रही है। तो बाकी सभी गोपियाँ कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वहाँ आती, देखती ये भी उधर लटक रही है। फिर सबने मिलकर गोपी गीत गाया, कृष्ण को बोला कि प्रकट हो जाओ। कृष्ण प्रकट हुए और यहाँ कामदेव के ऊपर परमात्मा की विजय हुई। कामदेव ने अपना पराजय स्वीकार किया और इवन परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया था कि कृष्ण ने परस्त्री गमन क्यों किया। तो फिर ये सुखदेव जी को समझाने के लिए परीक्षित महाराज ने ये सारी बातें करनी पड़ी कि भाई ये तो आत्मा और आत्मा का मिलन है, इसमें कोई देव भाव है ही नहीं, स्त्री पुरुष का संबंध ही नहीं है, और ये आत्मा परमात्मा का मिलन है और ये परब्रह्म के साथ की लीलाएं हैं। सो ये जो लीलाएं हैं उनका गान करने से कृष्ण के जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः, मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, मेरी जो लीलाएं हैं, उनको इस तरीके से जो तत्व से जानता है वो मुझे प्राप्त करेगा। ओम असतो मा सर्गमय सो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता विराजमान परम कृपालु भगवान का वंदन करते हैं। आज के सत्र में भी विराम देते हैं, अगले सत्र से वापस हमारी गाड़ी भगवद गीता के ट्रैक पर 11वें श्लोक से शुरू हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।